Ela gözlüm ben bu elden gidersem, ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melul melul, kal melul melul. Kerem et aklımdan, çıkarma beni, ağla gözyaşını, sil melul melul. Kerem et aklımdan, çıkarma beni, ağla gözyaşını, sil melul melul. Elvan çiçekleri takma başına, elvan çiçekleri takma başına, kudret kalemini çekme kaşına, çekme kaşına. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ola gözyaşını, sil melul melul. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ola gözyaşını, sil melul melul. Karacaoğlan der ki ölüp gidince, Karacaoğlan der ki ölüp gidince, ben de güzel sevdim kendi halimce, kendi halimce. Varıp gurbet ele vasıl olunca, dostlardan haberim al melul melul. Varıp gurbet ele vasıl olunca, dostlardan haberim al melul.